Горад, якога няма, Валянціну Акудовічу. Ты сцвярджаеш, гэтага горада няма, бо ён не вабіць міфамі і не абавязвае мэтамі. Напэўна, таму адусюль я вяртаюся менавіта сюды. Гэта так файна піць віно, цалаваць жанчыну і пісаць вершы ў горадзе, якога няма, як няма ні лепшых, ні горшых часін гарадоў, ні для паэзіі, ні для кахання, ні для нашага з табой пункцірнага сяброўства. Бо ты сцвярджаеш, цябе таксама няма, а я маю нахабства ў гэтым сумнявацца ў горадзе, якога няма.